दिल तुझे देंगे प्यार प्यार प्यार प्यार ऐसा तुझे करेंगे ऐसा तुझे करेंगे कि सारी दुनिया में किसी ने किया ना हो सरापा नूर तुरब का नूर सरापा नूर तुरब का नूर दिल दिल दिल दिल ऐसा दिल तुझे देंगे ने दिया न हो सरापा नूर रब का नूर सरापा नूर रब का नूर तेरी बातें मेरा सपना